توانی من غریب عاشق تو واسطم گرانی من غریب عاشق تو واسطم گرانی شاه دخترانی بی جرم و جوانی من غریب عاشق تو واسطم گرانی من غریب عاشق تو واسطم گرانی اقبال بلند داری سفرینا اقبال بلند داری سفرینا دل پیش ما بند داری سفرینا دل پیش ما بند داری دل بر زندگی کرده خوب و شیرین است زندگی کرده خوب و شیرین است رخساره تن داری سفرینا رخساره تن داری دل بر شاه دخترانی بی جرم و جوانی من غریب عاشق تو واسطم گرانی من غریب عاشق تو واسطم گرانی سفرینا